mobala ya mama na nyokoli motema na mobali ya mama epa etoti na lembingo te papa soki lisuma nzambe alimisanga sutu lokola toboti te na yo souveni lisusu okozela epa na nga nasali lisusu erreur na la vi na nga sutu lokola na boteli yo te papa Mama Sonia, Malinga no sabo ma pesinga Bible na sambelaka, na senga na nzamba la kisanga mobalo ya na kani misona tani maboko na kosela,